Scena się rozrasta i każdy robi rap. Z tego się nie wyrasta, jeśli to kochasz, brat. Tu każda linijka i kolejna zwrotka ma dawać wam siłę, gdzieś tam od środka. Ma dawać siłę, poruszać, ciekawić, czy idzie to z Łodzi, Poznania, Warszawy. Problemów mamy, sam wiesz ile stary. I taki nasz nawyk, by brać się na bary. I idziemy dalej, nie wiem gdzie meta. To nie czas walkmanów i helta skelta. Wciąż słucham ODB i Ghostface'a. Sram na to czego słucha teraz scena. Są ze mną ludzie, nie setki, tysiące. A z nimi serca gorętsze niż słońce. Jestem ich częścią, ten rap dla nich chodem. Tak jak dla czasów, w których wyrosłem. New school, true school, rap czy old school. Wciąż robię rap i robię go po prostu. Już tyle lat, te płyty z wosku. Kręci się świat, ty wciąż ze mną bądź tu. New school, true school, rap czy old school. Wciąż robię rap i robię go po prostu. Już tyle lat, te płyty z wosku. Kręci się świat, ty wciąż ze mną bądź tu. Stare czasy były piękne, tak. I to bardzo, teraz jest inaczej, co innego tu ma wartość. Lubię wracać w przeszłość, bo taką mam przypadłość. W czasach new schoolu iść pod prąd, robić na złość. Nigdzie nie pędzę zwrotek, nie piszę na akord. Z boku obserwuję cały ten sceniczny hardcore. Mój rytm wybija spokojnie ten werbel. Życie to praca dla bliskich, dla nich dziś tu jestem. Czasem łamię schemat i gdzieś tam sobie uciekam. Świat zapisany kartek i wersów dających przekaz. Piszę, bo lubię, choć wiem, to się nie sprzeda. I na olic nie trafię, nie będzie z tego chleba, nie potrafię przestać. Mimo 40 na karku, wciąż w głowie sol skartkowany na trzepaku. I te pierwsze marzenia, które mało lat miał wtedy, patrząc na hip-hop z USA rapować ze sceny. Daję hołd tamtym czasom, to Sene Vrati. Dobrze pamiętam, co kształtowało mój charakter. Historia się powtarza dalej, z tematem płynę. W starym stylu wciąż nawijam, to rap dinozaur synek. New school, true school, rap czy old school. Wciąż robię rap i robię go po prostu. Już tyle lat, te płyty z wosku. Kręci się świat, ty wciąż ze mną bądź tu. New school, true school, rap czy old school. Wciąż robię rap i robię go po prostu. Już tyle lat, te płyty z wosku. Kręci się świat, ty wciąż ze mną bądź tu. Późny wieczór, pokój, słucham bitu na walkmanie. Pochylony nad kartką, piszę tekst do to co w cenie. Młodzi wrażliwcy, inspiracją nocy cisza. Nazywamy się Gramatik, jeszcze będziesz o nas słyszał. Takie historie to była codzienność bloków. Szukanie ja w szarym świecie krok po kroku. Nowość, mówili jaki ten rap jest banalny. Nie słyszałem odurzony, naćpany od frajdy. ELD, OK, rocznik 7-9. Jak marzenia mają cenę, to płaciłem sam za siebie. Nie wiedziałem ile, za co, z kim, gdzie i po co. Wszystko było nieważne, byle wypluwać teksty nocą. Uda się, jeśli poświęcisz wszystko, by wygrać. Widzimy się wśród gwiazd, szczęście daje skrzydła. Światła miast zapaliłem dawno, a zgasną jak tym zapuści afro. Lub zaśpiewam Sinatra. Weź to doceń, masz tym dzieciaku. Każdy wers nowy, każdy beat i scratch. Elograf, do starych zasad. To spełnienie marzeń, to mikrofon rozpalony. Wszyscy dorośli, nie marszałem, czy siebie wytrwał. Podwórko daje miłość, ja odpłacam tym samym. Weź to doceń, masz tym dzieciaku. Każdy wers nowy, każdy beat i scratch. Elograf, do starych zasad. To spełnienie marzeń, to mikrofon rozpalony. Dziś wszyscy dorośli, nieliczny marszałek, przed siebie wytrwal. Podwórko daje miłość, ja odpłacam tym samym.